Jak stare pierdziochy idą do kościoła, to ja robię taki... Gdzie jest wujek Zenon? Gdzie jest ciocia Krysia? Czy to możliwe, że kochali się dzisiaj? Gdzie jest wujek Zenon? Gdzie on może być? Chyba poszedł z kolegami wódkę pić. Gdzie jest ciocia Krysia? Czy to możliwe, że bzyknęli się dzisiaj? Gdzie jest ciocia Krysia? W domu miała być, robić pierogi mu dziś. Ciocia Krysia, gdzie jest wujek Zenon? Gdzie jest ciocia Krysia i gdzie jest wujek Zenon? Gdzie jest ciocia Krysia i gdzie jest wujek Zenon? Gdzie jest ciocia Krysia i gdzie jest wujek Zenon? Gdzie jest ciocia Krysia i gdzie jest wujek Zenon?